فی القرآن قتل فهو لعن. ابن جریر ہوئی بائبل مارا دے دو کفر چیغ وقت کی عزیر ابن اللہ او دا شانتا المسیح ابن اللہ ہوئی اتاسو سر جنگی گینا دا چیغ پاکستان کی ہو دے کی کتابون دے دے شائع کی اپریر جبانی پہ مخصوص چینل باندے دا وہ دا درس را دی او دا بیان کی اروزانہ کی اپ مرکزون کی مشن اسکولون کی مشن اسپتالون کی دا آواز غگی گی او اتاسو تلاغی ناسے نو کل بوائنے کل سوک بوائنے چی دا نئی ناخیر تاسو بعد چا سر جنگی گئی اندوانو سر روری شولا ادازو سر پلاروالی زیوالی شولا نو جہاد بعد چا سری جہاد بعد ما عجز و غریب سری تاسو عجزانو غریبانان سر بی تا ولی خلقواز اللہ تا سر جہاد کم تا واجنم تا قید کم تا کیو بات لگم دا شدگر دیتا اپا قاعدہ کی قاعدہ کی نیمزو منگا پا القائمہ کی کی نستو والا نیو قیام والا یو القائمہ دا دین خودلو دا پار قیام و زمواری نووی بدا جہاد دا چا سر شروع کو دا مسلمان سر شروع کو اگر پریگو چا سر جہاد دا اگر پریگو اتخذو احبارهم و رحبانهم بل پریتی قریدو ملیان خفل رحبانهم ملنگان پیران خفل خدایان سوا دا اللہ نامسیز وید مریمم احبارهم قرآهم و علماءهم رحبانهم پیران طریقت دو پا خدایی بانی نیولی دی یعنی آغا مقام لور کرے دی نسنگ اکڑی پا خدایی دی طرف طرف تا خدای تا رسول چکر دو لوٹ ورنکنو کافر دی او خیز طلاق دی اتخذو آبارهم و رحبانهم ملنگانی پیران پا خدایی نیولی دی حضرت جی ویلی دی وی دا حضرت جی نمخی حضرت جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخی ریغا ویلی دی دا غنا صحابہ مکی دا حضرت جی نے صحابان مکی دی اغوی دا حرقی ہم لکم راو وقت لی دا کم چھے دی هادی ثیاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تجف دا پیغمبر اسلام کفن لانے دے وچھے او تاسو پہ بیداتو بانے شروع کرلا دا دا کم راو وقت نا حرقی لگی او دا خانقاہونا جوڑ لی خانقاہونا جوڑ لی کم اندرگاہونا جوڑ لی آرام دی دا پکاونو کی وہ مستقل بوڑھونا لگی دلی دی داغی تشہیر کی گی لوئے لے پوسٹر دی وہ پلان کی دے کہ بس کاری داغا حلقہ لگی مراقبہ بیاو کو پلان کی دے کہ مراقبہ لگی مراقبہ نا دا مراقبہ دا کوئی اول سوری گی حلتا کی مراقبہ دا کم دینا شوا حلتا مراقبہ دا حلتا کی مراقبہ دا کوئی اول باری رکوب گئی اگر روڑا جوڑا دا حلتا مزارے دا وی ستر امان نیشتے گول عزار رازا پردہ پردہ بھی گینیشتے جنکی زال لدی پا غزال لمراکبه دا او دا ذکر شروع دی او پا حکا غزال لمراکبه دا ذکر شروع دی ها دی ثیاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تجف فا پیغمبر جامل انده وچشی کپن لانه دی وچشی اقل کو بدا سی بدا تو شروع کرد او دا امی عبداللہ بن مسعود لقد فقتم اصحاب محمد او لقد جیتم ببدعت ظلماء او دا حضرت جی منون کو حضرت جانو لقد فقتم اصحاب محمد تاسو پیغمبر دا اصحابنا وچت شوئے او کدا نئی ادا غین ازادت اللہ اندیو آئے لقد جرتم ببیدات ظلمان تک طور ناروام شروع کری چھے چھے بکی اسمین والیشتے او دیدہ کرو نکوائی اپنا نرواخت ہے دا ذکر کو لیابدو پیران بلنگان اولما دا اکریدی پا خدای بانی سواد اللہ نا مسیح جوید مریم نوی رسودو تا لیکن لیعبدو الہا واحدا چه عبادت کی حکم منی کی او دا اللہ نبل چال لم یعبدوهم ولیکن اطاعوهم فکانت کر ربوبیہ فراوی معانی القرآن کی لم یعبدوهم ولیکن اطاعوهم فکانت کر ربوبیہ موزیو لنکو روجو لننیو حال شہراز زکاة لنور کول حکم دا غمان دا اللہ دا حکم مقابلہ کی او دا داغو ربوبیتو دا داغو خدای کول بود او صداقی نجات او سخو منی عبادتی که قانون جوڑ کرده منی بداد خودره منی فکانت کر ربوبیت دا داغو دا خدای توب دی یا عبدو الہ واحدا نوویل شدو تا لیکن دا عبادت کول دی کیو اللہ لا الہ الا هو سبحانه اما یشرکون پاک منی دا آتنا چی مخلوق سر شرکی حدیث مبارک کرا دی عادی راغه ده حاتم زوی دا قوم اسی مشر دے نواب دے نواب زادہ او بیاغا پیرنگیشیو مو دا دینی جذبی پر منیاد بانی دا جاہلیت او دا شرک دینی پریخیو نو پیرنگیشیو اپا پیرنگیانو کیو فرقہ دا مرکوسیا نو دے پاگے کیو مرکوسیا فرقہ پیرنگیانو کی بے زیادا مفتاتا دا زیاد شکی دا ناغو دیر احتیاط کی نو دے پاگے کیو راغو دے احتیاط نہ خدا دا قومی مشربا تو مال دا غنیمت کے سلورم دا سر وا دا سر بے سلورم آغستا مرکوسیوں کے دا سلورم آغستا مشاللہ حرام نہ رو دا بسنگ آخر جنگ یہ دلی پیو دی اور سلورم بس سر آخر آن دا مجاہد پر جوڑ بانی واحد آغستے شی نو دے راغے تختی دا اپتی دا با آسی ساتلیو دی دا پارا چکا فوج راغے نو چیزا بیا تختم مقابل را ننسن تختم با یو ذرا عدیل نوکرم ساتلیو اگر تو پیدا ہوا کہ تب پوچھت دینا سے کچھ کل پوچھے کہ پوچھ دی مسلمانان راضی رو مطبع وقت کے یو ذلو اگر چگہ کرلا محمد والخمیس پیغمبر راگی علیہ السلام او لخکار راگی خمیس لخکر تی پینزو پروٹی بے پینزو برخی اما اس پانی لطوا چولا اولارا متختیدم فوج راگی علاقہ کی سو مال لغنیمتو سو خلق بوتو سو او نسل پا دی نسلو کی یو قیدیانو کی یو دا عادی خورم با صفانا اگه اون بوت للا یای ترور دا دا فلار فور اگه بوت للا مدینی تا چلالو لخکر بانی نبی علیہ السلام راغه گوری وی پا لخکر بانی تیره دا زما خوال راغه دا جینه وی زما خوال بانی تیره دا نو د سر یو بل رکھتے ہو کسی روان دے ماں تے شارہ اکڑا کہ وہ ہے اسے جتا پری دی اما اتوی من علی من اللہ علیک غاب الوافد ما سرخو کا اللہ جتا سرخو کی زما تا پوستون کی سوک نشتی ما سرخو کا پیغمبر السلام راو گر دے ویستا وافد سوک دے ویزما وافد عادی دی وما پسی راستن کے نرازی تختدل لے نرازی سرا سرا خوکا وی آغا عادی چی دا اللہ و دا پیغمبر نے تخ دی آغا عادی دی نبی علیہ السلام لارکو مخصویو نوی وی چی دا بلی غاری نبی آراو کردی بیارا تا نو دا سرے پوشی دے کنا چی پیغمبر علیہ السلام نا ندی ویلی نکارین دے کردی ندی بے رسطتی نوی ما تی شاراو کرا چی سلیح رکبان دا سوارلی اتاوا چی سوارلی دل در کی وی ما اتاوازو کو چه ما پرید خرا سروکو خسورلی را روم راکا زبا پیاده سنگ دم نسوی علاقه تا آجا او سلما دو غرون و میند که دو ملکو نزبا دیتا سنگ رسم نما دا دیوی پیغمبر صلات و سلام عمرو کو چه دا زنانه کور تا ورسوی اسورلیو لورکو پسورلی بوزه دو تنه را سرک ولا زیخ پل علاقه تا ورسولم اغورانا و پشت آدی تا می جواب بولے گو چی رازا جواب رسید نو را گئے ماو تاوی چی لاس شا دی سوی پلاس کے لاس کے دا بادشاہ ندے خدایی سرے دے دم رخی ما سر کل دی چی ستا پلار جوان دے انو ما سر بیدا سی نو کنو کل دم رخی ما سر کل اما سر الکان را لی گریو زما خدمت کهو دی الکانو کو بودو سترگو ما تا کتلی دی دی او زیرا رسولی دا آدی وی زما زرک رنا پری وطا چه ده انتقام خواهن نده ده بدلی خواهن نده دنیا والا نده چه وی نده ده قوم مشروع ده عادی دروع نده سر ویدوم را خنو کلی که بیزتی نکوله خو خب سر نو کلی عادی ویزر روان شم ده شپی با می سفر که و دروع دی با پتیدم چه ده سینه چه ده پیغمبر طالبان میونسی از مخ که نوی بانگی کی نده دروع دی با پتیدم و ده شپی بطلم پیتلم تلم مدینی تدر نشم نبی علیہ السلام جماعت کی نستو ایما سلامو کو او کی نستم مای چی دا ایمان روڑا وی تسو کی ما وی دا عادیم وی اغا عادی چی دا اللہ نتختی دی ایونوش وکنه تختم خوکار نکی لاس می دا نبی علیہ السلام لاس کی که خوی ایمان می روڑا زماغانا که صلیب پروتو دا سرو زرو کڑی زنجیر تا صلیب پروتو دا او دینی اقیرر چی عیسی علیہ السلام پانسی دی نعمات نبی علیہ السلام القی عنک هذا الوصن دا یادگار دزان نہ لری وہ غردو ال وطن یادگار غردو بوت یو تنی دی دی بوت مجسم شے مشکل شے دا گاتی دے کدا خاتی دے کدا لرگی دے کدا پیتون سامبی سرو دے اگر تو یہ لیکی گی وطن چے مجسم دے دا سا دا خاون یا دا انسان یا دا خر یا دا مرغی پا شکل بانی دغی تو وی بوتو یو وطن دے وطن اور نصب مطلق یادگار ویدا لری کدا داننا تازه پی جنم بی تو پی ایسایانو که ده مرکوسیه دلی نوی ولی نم نویست مربع ولی اخری تال روا دی حدیقه لیشو چیزه ده غزما ده دینون پتشته لویک بهرا جوار مطالعه ده یعنی خبر ده ده نما نبی علیه صلی اللہ علیه سلام ده یکنه رسو زکا مجلس که خلق راضی مسلمانی گی زی راضی زی راضی زی پیغمبر سلام ده لسه اتخذو احبارهم و روبارهم چه ده دل راغه وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا دیو اللہ دے عبادت تو ویلے شو دو عبادت دن اور چاو کو ما عبدناهم دا اللہ پیغمبر قران من لے پیغور را کہ من خدا و عبادت نہ کرے کلم خدا و عبادت کرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وی کہ اگو وے خبر تے دین وی تاسو بہ مانو یا کہ اگو و تے دین نہیں پیدا غلط دا نو تاسو بہ مانل کنا بی دلیل وی او فتلک عبادتهم دغه دغه عبادت دی کنه په هلو حرمت کې اروا نه اروا کې تاسو دغه مندله نه دغه دغه عبادت دی فاتل کې عبادت هم یریدون لیوتو نه دا څنګه راځي تاسو جنگی کنه بل پری دی دنیا تلری تکار چې دومړه کې بل کړي رڼا د الله په حقوق بلوانی بیا افواهیم سمانه په خپل تدبیرونو بیا افواهیم په خپل بیانونو باندې بیا افواهیم تقریرونو باندې بیا افواهیم په تعلیمون و تربیتون باندی پا خلوانی بیان نکی ریدو کی کیجی پا کتاب باندی خوریگی سشی پی مڑی نور اللہ دا اللہ رانا دا قرآن تعلیمات دا اللہ رانا دا قرآن قانون مڑی که مڑ خلا پورا مڑ پا دیر دی چه تو مسلمانان شتی جویندی زلون والا اگه آغا شان تا بیان کی او دا آغا کفر دا بیدینی رد کی اگه تیاری چه دور آوستر غاری ناغو پا بیرتا تیلوی او رانا پوکی چی در رانا تازهی رامبر نشی چلتا یوری دونه لیز کو او تاسو سرو نجنگی دلی انکار که اللہ بید دینا چی گروکی بدا رانای اگر که بدلگی کافر و بانی یعب اللہ الا ان یتم منورا اللہ نمانی لیکن پرکول در رانا پلی در رانا با پرکی یه چمن معمور ہوگا نغمه توحید سے دعواز پا دیکی غجیگی اللہ تر قیامت دعواز ہوگا یا اللہ اللہ دار نا پاکستان کے عام کا پٹور دنیا کے عام کا کوشش ددی شوروں دے چدا ختم کی افغانستان کے پپل یقین ختم کرلا عراق کے پپل یقین ختم کرلا پاکستان کی ختمی وہ الطا پزور ختم شولا دا وسلے پزور اور دلتا پا سیاسی زور بانی ختمی دا ڈالر اور سیاسی دغوان زور بانی ختمی اللہ بازار نا پورا کئی اتر مر کا بس کسانی چاہو بدی بیان کی ولو کر ہلکا سرون نو تاسو سره نه جنگی گئی ایکی والله ری چه ویلیگو پیغمبر پر بالهدا و دین الحق ده صحیح عقیده و ده صحیح قانون ده جن سره الهدا العقیده الحق الدین الحق العمل الصالح القانون الهی دو خبر باندې لگلی ده صرف عقیده نه لگلی بلکه پا عمل هم لگلی ده دین الحق ده پارا ده چه غالب که ده دین علت دین کلی پا تمام قوانین دو دنیا وانے دین جنس دے کم قوانین چی دنیا کی پیغمبر علیہ السلام تیرا غلے ہو دنیا کی قانون ہو دا پیرنگیان قانون ہو دا یہود قانون ہو پا عربو کی خپل قامی قانون ہو پا قریشو کی دا عبد المطلب قانون ہو دا عبد المطلب پا مشارع کی با جرگبانی قامی جرگه بانی اولسی جرگه باندی یو خبر بانی با بانو شو عمل ابا دا انده دا پار قانون ای پا دی با عملی بیا ای با خلاف نکی نو پا مکه معظمه که قامی قانونو اولسی قانونو پا نور و علاقو که دا ملیانو دا پیرانو دا بادشهانو خپل پا قانونو قرآن دی لراغه که دا طول قانون دا لطو دلان دا خپی دلان نکی و دا اللہ قانون دا پاسه که اوچت که لیود هیرهو غالب کی ضرور کی ترگم کی قانون دا اللہ پا تمام قوانین بائے اگر کبا دلگی دا خبر پا مشرکان بائے مخی ولو کرہ الکافرون دیمی ولو کرہ المشرکون رنا ختم نو کافر دی ادو اپداب بڑی گی قانون دا اللہ دلان دی کئی اداب پی ضروری گی کافر مشرکانو بانے بدل گی نشتے سو چی دی قانون دے اللہ پا وحی نغالی بی اللہ غالی بی معنی تا تا عمر دے چی تے غالب کتو لکوششو کا پاکستان کی توکشتے بے دیو تو خوار و زارو نا دا ملکن دویجن نور توکشتے چی اگر دا قانون مسئلہ ہوئی دا قانون دا پارا تیار شی یا دا قانون دا پارا سے منصوب بندیو کی نور نشتے دے ولی نشتے دے ناغاست جنتون تن نووتی دینو قانون خوالو پا کاری چی شای جنت نباری دا چی جنت تی مدرسته جوڑی اب گاڑی تو اولاری اخونزاده سے پا مدرسته که دا لجودا کبرائی دا دا اخونزاده سے دا کنستو دوی دا غزال لگاڑی اطالبان دا خیر سرا دا بی تنخواه وفد بی تنخواه عسکر تیار دی وی لاز کوای نو بس لاز کی بیا تا پوسی بیا یا ای یا نیخو لاز کوای نو آقا جنت تطلی دن ناغسته کاری چی نور قانون غاری پا بل چابانی ست اندر لگی یرو دون و لیو سون و ما کراچی کیولی ما مولیانو پا دی مدرسو که پا ملالی که دا اللہ قانون تا پانت سے اونو درے گئی دا کراچی مولیانو پا دی مدرسو که دن دا پا ملالی گوری دا دا تویم حالات دا سیر روان دی نو آقا دن نتا خلانه دا تلی و پا دی بار بانی سو و وجلو پا چوکونو که دا مدرسو پا ورونو کی از جماعتونو پا ورونو که سو و وجلو که دو دا اللہ دا قانون نو مغسته ویلی شوه نو غور شهیدان بو نو نموان نغل خور تنی سکه گر بر گر بر کلاله دی مسلمانان ادی شهیدان و دا آقا مقام شهیدان کنه جی کم پا قانون دا اللہ بانی شوه لیتب او نور اللہ والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ولو کره المشرکون ایمان دارو ان کثیرا من الاحبار والرهبان ولی نجنگی گئی خلق و مالون و مولیانو خوردن و پیرانو خورد اتاسو تا گور اقلی ناسی ای کثیرا من الاحبار دیر دا مولیانو نا دیر دا پیرانو نا دا ربوبیت نمراد اگر ربوبیت دا تجبر و دا الوحی دے زما با چلی گی دا بچا بن چلی گی بلا سوک دے اگر تا با خبر ویلے کی و اسلام دا منگ نمو منگ با اسلام زوتو دا نور پکی دا کمرا واتوی چی اسلام اسلام کی کثیر من الاحبار والرهبان دیر د ملیانونا یهودیان والرهبان دیر د ملنگانونا پیران ملنگان د پیرنگیانو حکم عام دی دیر د العلماء والقراء الرهبان ملنگان درویشان وی خوڑ المالون د خلقو پر ناروا و طریقو باندی را جمع که پیسی وی سچر که اوٹونو که انتخابات که انتخابی مهم لپیسی را جمع که لیا کلونا موال الناس بالباطل فنا جائز وی مالون دا خلق واست لا یاکلون اموال الناس بالباطل دیر زر دیر دیر زر روپے علاوہ دا نور مراعاتنا دا یو منبر تنخواہ دا دا یو منبر منبر کور ناستے اگر تلی پس دا زما ستا پا دولت باندے زما نکو ستاسو پا ووٹ باندے اور روپے غرہ جمکی لا یاکلون اموال الناس بالباطل ووٹ چون تاور کرے دیا غولا پا دیر سزارو کی دیر شپیسی ورکی چرا شروع کر تالا ما اوٹ رکھو کہ تا مالا اوٹ رکھو دا دیش پیسے پہ کی تستا دی دا دیش پیسے بل لور دا دیش پیسے بل لور کر لیا کلون اموال الناس بالباطل پنا جائز مالون دا خلقو غوار سل تلی دی اسلام براولو کتاب لا اوٹ تے لیا کلون اموال الناس بالباطل پا سبانی دا تنخاکان تاخلی دی دین کم کار دیو کنو کم خبر دی دین ویل را پا قومی سملے کے دنن پوری دی اسلام خبر ندرشی دنن پوری درے کال پوری کی نو پا باطل ما انتناخل دا مالونا اللہ تا بسو ایچی دا ما پسو آغاز پر لیا کلونا موال الناس اکور ناسی طول سنی پا که دا زیاد خارختیان دینو آقا جوال پا که ازیری او چی ندی از اللہ پا کورون ناسی با قیده تنخار روانا دا چپ که دا داوی سری مزیدی اوڈو که را غلو کور که چرت غریب کورنیو کنا نو پلار را غلو که بازی پس وی بچی اصال لیوی چپ که دا دا سری مزیدی وی سنگ سری مزیدی وی روڑای دا سار نا دا مخام پوری پراتی دا مخام دا سار پوری پریوان پریوانی دا ادا چای دا چا یوشون را دکتی دادا وی سری مزیدی دو بوی چپ که سری مزیدی منگتا اوڈو پتنا پا خدا یقین که دی نور خلق دا مزید کرد مولیانو تا پتنا اوس منگتا پتنا لگه چی دا خود سری مزیدی لیا کلونا موار الناس بالباطل وی خوال المالو دا خلق پنا رواو تاری قوباری اسلام راولو جن راولو قرآن راولو صوفی بازادو ادنه را پوری نم لیا غستین تا پس تن خاخل دینا روا کئی ابلا پا که دادا ویسود دونان سبیل اللہ منه که خلق دین دا اللہ نا دلائر دا اللہ نای منه کئی سنگه منه کئی جمهوریت بانی واروارو لو او پا دی واروارو لو چې دا قانون پاکستان کی جی چلے گی دے کے ڈیری خبری ہوئی اسلامی دی ڈیری خبری دا ملیان لیونی نہیں چلی تو ملا مخماتے تو سنگ تو کپار ہوئے مائی دین نہ دیکھا نا بی دینی دا وی دے کے ہوڈے قانون دا اسلام دیا پکے تو سر دا دے دے چاہے پاکستان سرکاری مذہب با اسلامی مائی صحیح دا وہ دا دے دو دو دی لکھو نمک کے قرآن کیوں لکھ لی وہ بارشتے اے بار کو نشتے نمک خود اے بار چکو باز جی بار کے کپار دے ابار کے اسلام نشتے دے ددی نیو چپ دے کاغذ کی چی نکل دے دا کپار دے دادے منگ نہیں وہ نشتے دگا چتا سو کم ہوا تو جنو تو دا عملی کرے دا قانون کرے دا اتر ہوگا نا اگلا پدی نے پوا چدا تو کپار دے کدا دے اسلام دے تاسو سنگ کپار ہوئے ہوئے اللہ دون سبیل اللہ آسو کی قرآن و سنت ٹول پا جمہوریت چسپا نہیں او ووٹ ورکا چی پدے بانے منگو گردو یا سد دون سبیل اللہ آسو کی جمع کرس روز بین ولا انفقونا وین لگول پا دین دا اللہ بانے انو خوشا لے کپا عذاب دادنا خبرتا ہوا جمع کو اکڑا وہ لگئی نا ناروا اکڑا کرا چی بار تو دولی تو دول کولی چی پا دو مانے پور دا جہنم دائنی دیلی یوم یحما فی نار جہنم پا وور کی با تو دولی شی نا نا وور کی با پا دی باری تو دول کولی شی سمانا دا با لکل خشاک او دلرگو وانی لمبی کئی او دا لمبی بار اغس چی پا دو مانی بتا پلی شی تو دول کیو شو وور پی گرم شو جہنم پی گرم شو او دا گرم اس پرٹی را رسی کی نو تکو دا غلی بشی پا دی بانی فتو کوا بی آجبا هم دا غلی بشی پی تندی و جنوب هم دادی و ظهور هم شاگانی دا اولی دا چه مسئله باوری دیلی که دل آدب و قتل نو تندی بیترو کن نو چه تندی بیترو کن نو دادا بیو گردولا دادا چه بیو گردول نو پشا براوار شو ویدالی و نیدی سریا دا قوم اجماع شده اتفاق شده و اغا اتفاق خلاف خبری کردو آزا ما کنستم لین فزکم ویلی بشی تا دا غدی چه جمع کری تاسو خپل نفسونو را او تا کئی آغا تا چه تاسو جمع کول فیدا سزا دا غی واقع لست یقینا سمارت نو دا کوپر کی کی دنیا کی از خلق و مادون رو تلشو پا ناروا و ناجهز ترقو بانه اتاسو تا غوگ و غوگون آغو سی پا قلار ناسه غلی ناسه او جنگی قاتلو دا طول قاتل قاتلو لذینا چه دا پری چه دا پکی قاتلو لذینا چه دا نقصان ده قاتلو لذینا چه دا نقصان دا سرو جنگی گئی ابل پری تی ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله یقینی دا شمار دا میاشتو دا پریتی و دا مرض دا قریشو دو سر پا کتیم شریکو انکار انده کرده نا قرآن پا دیسه سره کی ذکر کرده یقینی دا شمار دا میاشتو اللہ سخا پا نیز دا اللہ بانی دولت میاشتی دی پلک دا اللہ کی کلینا چی پا پلک دا اللہ کی سو مطلب فی کتاب اللہ مانا یوم خلق السماوات والارض سلورت ندیزت اگر دری پر لپسی اگر سلور موجودا دا دے قانون مضبوط دا اللہ فلا تظلم ذالک الدین القیم دا دولت میاشتی یا تحریم دا دے تلور میاشتو دا دے قانون مضبوط دا اللہ ظلمون کے تاسو پا دے دولت میاشتو کی فی ہننا پا دے دولت کی یا فی ہننا خاص پا دے تلور میاشتو کی پا فلوزانون بانی جنگی ہے دا مشرکان سر طول لکچ جنگی کی تاسو سر دا تیل میں یقینو کہ اللہ دے مال متقین سر دان بچتا تن کنا مشرکان اتحاد کرے دے مسلمان سر پا ہر دے کی جنگی کی پا ہر مرکی سر جنگی کی اور مسلمان تو ہی کاف وطن تا سو ٹول اتفاق کہتا سو ٹول سر ہو جائیں گے گئے شتے مسلمان ان کی اتفاق پاکستان اتفاق نہ کئی سعودی نہ کئی امارات نہ کئی کویت نہ کئی قطر نہ کئی داشان تا ایران نہ کئی ار یو پا خپل پر دے بانے زان تین کرے دے اور چی ما تا خیر پنور دے تندر لگی تین پیگی قتل تو یوم قتل عثمان پدی نمی پوا قتل تو یوم قتل الافغان افغانستان چه ما ختم شو نو پا قرد مانه هر اسلامی دولت ختم دیست او دیزان نیشی بچ کوله بچ که دل بداو چه اغیر بچ کره چه اغیر بچ نکه نو طول در جوله دلان دیدوست من اربات نورم وعلمون الله مع المتقین دول اسو میاشو که لر بر کره دی دیزتمند میاشو خیال اندیساته لیا الله رمضان المبارک جنگ شروع کرو پا افغانستان جنگ پا رمضان که شروع شو اوی دا بو زرخ اختر لبا دا ختم شی اختر لبا ختم شی اختر تیری شوی بیا اختر تیری شوی بیا تیری شوی اقا چه جنگ شروع دیلا او پا غیر که بمان چه بواری دا بارو که نقشی را غلی چرا اخلاص طول بی وی دا رمضان تخفه در آلا دا تاسولا دا روجه تحفه در لگو دا روجه تحفه دا تاسولا فلا تظلمو فیهن انفسکم بیا دا اختر در میاشتی بیا پسی در رجم میاشتی لا تظلمو فیهن انفسکم اولی زیاده کوای او جنگی دل چای تکو سنکو اولی زیاده مکو ظالمانو قاتل المشرکین طول یو شای انما النسیو زیادتون فی الکفر رد و بدل تاخیر پا امیر الهیو که ما ویلیو چه و قبیله ده قرشو جنگی سازمانانو منصوب و بنده به کولی دی کال که با دی میاشو که جنگ بندی گوره نو کل با آنوی چه اللہ پا که ما نکردی او کل با بلا میاش ترمین ذکرده چه دی که با بندی ارسته میاشو به جنگی گو اغا عدت دما حرم الله شمار به پرکاو سالور اتعین داغ سالور ختم کرد من دا نسیع و رسکولو دخپل حق چه کم دی داغین رسکول او پشاکول یقینا رستقول د اوامر الهی او یقینا رستقول د معظمات د الله رب العالمین رستقول د وختونو زیادتون فی الکفر د زیاته د کفر کی خطا کولی شي په دې طریقه معنی او تو چې کفر کوي روای ګن یو کار سپکاوی کوي دا نسی وحرمون او عامن من کوي بل کا ناغمیا جبل کا نه معظمه بیا بل سی لیواتی او عدت ما حرم الله دل کئی چیزو برابر کی لیواطئو لیوافقو عدت ما حرم اللہ تش داشمار پورا کی سالور میاستو تفسیسی اولا ختم کر یا لیواطئو دو وط ان چا قولو ہے چیزو دل کی ختم کی دو بیزتیو کی دشمار داگی چی اللہ حرام کری دی نیو کال حرام کری زجننو فیحلو ما حرم اللہ روا کی دو آغاز چی اللہ منکر روا کول بیزتیو کی تشید و تدابت عملو نئی اللہ پسمن کی قوم کافر کافر دی پسمن باندی نپری دی چبی تیلی پری دی دادا چا کارو دادا کارو چی روحبان پیران او علماء یادی دل عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت نقل کی حدیث مرفوع سنفان من امتی اذا صلح صلحت الامہ و اذا فسدت فسدت الامه صنفان من امتي عبد الله بن عباس روایت مرفوع صنفان من امتي اذا صلحت صلحت الامه واذا فسدت فسدت الامه السلطان والعلماء دوڑلی دی جدا سمشی امت بطول سمشی حاکمان دو معالمان کار بس سمشی ذکر حاکمانو تا خلق گوری انناسو علا دین ملوکی عالمانو تا گوری ویداکار بده دی دو پاقی پسروان دی جامع و بیان العلم و فضلی اول جل یوصل صلورت مخ 184 دی ابن عبدالبر کتاب دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ قول دی اعلمو انہو لا یزال الناس مستقیمین مستقامت لهم ائمتهم وهداتهم بوش اعلم انه لا يزال الناس مستقيمين خلق بسمي مستقامت لهم ائمتهم سوچ دو حاکمان سمي وهداتهم اددو خودون کی دی دین سمي علماء او مشایخ دا سمي ناغب سمي دام جامع و بیان العلم اول جل یوصل 50 یا مخده 185 صلاحیت دو پکار دے چدا سمشی نو مت بسمیگی خلق ہوئی نا کتا سم کا سموا سموا سموا جو پخبر ہے وہ جو ٹول سمشی دا کی کی چاہتا گٹ جمع کا سمٹ جمع کا سیخ جمع کا پخبر ہے وہ پلڈنگ جوشی پخبر ہے نا جوڑی گی جوڑول غواڑی اور جوڑول بھائی سوک کئی دا چا چکار دے جوڑول حاکمان علماء دادا وہ کار دے فیحلو ما حرم اللہ اللہ دویم سبق ختم شو اپاری کی وجوہ دے قتال ما اہل کتابین دادا نقصان نو پریتی دی پکی نتاس سروال نجنگی گئی درم سبق ادا درم سبق بیان دا منافق دے للستونی مار نفاق دورنگی توی ان نفاقو ان یظہر خلاف ما اثر زرکی چتی دی پا خلا و پا عمل داغی خلاف سرگندی و ما تخفی صدورهم اکبر سینو کی چی دی اغا داغی نزیاد دی کل کرے دکھنے روزی نہ نفاق پوری دا دیتا منافق زڑ کی آواؤ پا خلو پلا یصف الاسلام ولا یعمل به اسلام زوتی عمل پی نکی زمو لیڈران اسلام زوتی اسلام پا کی نیشتے ہونا پا کیتا دا اسلام سے تقاضی موجودی دی اسلام زوتی اسلام دیر خور دین دے ہوئی او اسلام دا سے اسلام دا سے ندا یزہرو خلاف ما یسرو دا دے خلق پلیتے بیانی دوسر جنگی دو حکم کئی ایماندارو دا غد خلی ایماندار دی سشی دی تاصلا چکل دتا ہوئے لیچ حوز غلائی پا دین دا اللہ کی دی دین کار لوزا او ایکا درانش تاسو دنیا تا الالارض زمکی تا دنیا تا ولیکنہو اخلد الالارض اعراف کی لسی دی دنیا تا واوڑی اغلوی ملا لوی پیر اخلد الالارض نتاسو درانش زمکی تا سیبا تقاضا دا شولی پخی دی اسری بلغواری جوار دی سیبا غاخری بلغواری استاقالتم الالارض استاقالتم الالارض زمکی تا درانا شا سیبا اٹھائی کی میں چوک نشتے دینو ازمنگا اٹھائی داشتی دا چی وقت دشپی دروازی کولاو تو کسو سی بیر تساتل واری ناغی دیر مجبورا مکرن دشی دا زلمی پخیگی واری درو غوائی زلمی چی پخیگی نواری نپریدی استاقالتم الالارض درانا شا دنیا تا درانا شا زمکی تا درانا شا پتی تا باغ می دے پتی می دے او دا دی تا سواغی طرف تا درانا شا دا منافق کار دائی دین کار کے سوست دا دنیا کار تا چوست اچھو تو اراضیتون بالحیات دنیا اتاسو خوشحال ہے پا خواگو دا دی معمولی جن دا بدل دا آخرت دن دا فائدہ سکا دا دی معمولی جن پا بدل دا آخرت لیکن دیر معمولی کتاسو نوز دائی سزا بدر کی دل اللہ سزا عذابان علیمان سخت سزا ویستب دل قومان غیرکم را بولی پایواز کی قوم غیر تاسونا ضرر پاو نرسو تاک شایانی سم اللہ دے پارتبانی توانا اللہ پیدا نکرل افغانستان لہ دا دنیا دا یو سر دا بر سر مجاہدین را پیدا کرل افغانستان کی مخ کیوں مجنگی دا روس و طالبانو پا دور کیوں مجنگی دا دا اولی دا گاون مسلمانانو چی سمر حقو ناغیو نکو نچوی نکو یستب دل قومان غیرکم اللہ نور را پیدا کرل اوسن دا اللہ دا اعلان دے کتاس اوسن دا دین کارتا بزی موارے نو دری دائی یستب دل قومان غیرکم اللہ با نور را پیدا کی کار دا اللہ با اوچھ لیگی استاسو با بیاسالی ولا تضرونو شیعان اولا تضرونو شیعان تاسو باو تسزین تاوانو منرسو یا لا تضرونو لا تضر اللہ لا تضرونو لا تضر رسول شیعان زان با غر کی کمرور شی زان با غر کی معشوقی کل عاشقان پخلا کئی تزان مرور کا زان دی غر کو اللہ با نور تو پیدا کی تا تو منت نکی جتا پخلا شا اراش تا مروری گا متدین کارو کا اللہ با نور تو کراولی ولا تضرر شیع نور اللہ پیدا کی یعذر کم عذاب ان الیمان عذاب پر طول مسلمان دنیا بانی مسلط کرے دے اللہ ولی مسلط کو مدتی انو کا کنا مدتی دا اللہ دی دین انو کو الا تنفرو یعذر کم الا تنصرو کتا سو مدت انو کہے دا اللہ مدت انو کہے دا پیغمبر راتبن کی نبی شکا مدد کی اللہ کڑے ہو کڑے چی شرر ہو کافرو یو دا دواؤنا ثانی اسنین دویم دا دواؤ ندے ترتیب کی رسو ندے گا یو دا دواؤنا احد الاسنین یو مرگرے دے یو دے دے اللہ حجرت دا جہاد پیش بندی دا کانا پیش خیمہ دا نتے حجرت مسئلے راوڑا ناغیم گوٹ با گوٹ بیان کرلا ترسونو لے بیان کرلا دو گئے دیر نو پا دیو گو سفر کی روانو اصلاً دا دو کہ سر یو یا دو نورو ناغد دو پا مرگر چا کی روان دیا سال مہاجر نی مستقل ثانی اسنین یو دا دو دیر نو اسباب نو اللہ پی با راوستو ادا عذاب بدر کی استبدل قوما غیرکم اللہ بدن عذاب در کی عذابنا لیمان هو احتباس القطر عنهم في هذا الموضع ابن جریر وی اللہ پہ باران بن کو عذاب الور کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی رسول علیہ الصلوۃ والسلام پوتو باندھی اللہ دونوں باران بن کرو فار اللہ فا امسک اللہ عنہم القتل باران بن کر رائب القرآن ہوئی ابن کثیر ہوئی ابن جریر ہوئی اللہ دن مدد کی دو تیوڑی رو سروم نو ازما فی الغار کل چیو دا دوارا پغار کی ناس پغار کی پراتو پغار کی کل چیوی دا علیمانو دا تاریخ لکلی دی دا سیرت پیغمبر السلام ابو بکر چووتل لشپی تیارا دا عام علا روم دا پشار روان دی دا رسول علیہ السلام تپلے وشلی دی دا سپلو پیزوان وشلی دی مدی وشلی دا پیازه روانو نو گوتی و لگه دی خپی خوب شوی گوتی خوب شوی خپی خوب شوی بیا تلینو شو پا کراو بطا صدیق رضی اللہ تعالی نو پشاکر اوائی غصر یو بوتو یو سو اغزیتا چه کم زیت دو ارادو چه پا دی غار که با وقتی رو اغزیتا او رسو نو بیاو توی علا رش لکا تلک دماو که تیاره دا دن نشو نو غار که اللہ سو اولی شروع گٹی مٹی خشاک مشاک دا تیلر که اتو سوریو ناغی بندول نقبل پتکی بی سیرا و سورو که بی منده پتکی ختم شو سوری بند شو یو پاتشو غرد چه اغا پتکی هم نور نیشته ده از سوری غردم ده پاگی که پون نکی خوا رسول علیه صلاة و سلام تاوی تفضل راشا رونی تاو غراو وی تملا سرکی ده پیغمبر سلام سرکی خوا او دشو غرائب القرآن والی کلی چی پتکی چی رو اصولی پی بندولی خلکو تینا قصه جوڑا کرا امارو چی چی او خیوتا چی دی پیغمبر را پاس چی دی ولی امارو ولم حوازی او کمار رو تی ولی ظالم از ما دا شاگر دیو چی چی ای ظالم خوده دی دی عیسی علیه السلام مطیم ازا اداغ وقت ناغه ویلی چی پی دی غار که باخیری پیغمبر رازی نظر اغلی متدار میکر ظالم کور جو کرو پا کیتا نن شپه ما تاسو ته دلی دوه زو به صحابي شو ما مار به زو به صحابي شو ما نه دما ته کنده کې خانوما به کیچنه پیغمبر سلام پونده ما لا ته پر جوړ شو دا دروغ چا دی دا دروغ د دروغجن د دروغجن دروغ جوړ کړی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام دی غار ته ابو بکر صدیق په دې انداز باندې دنه کړل او په شا باندې وړل شیو دا منی شیه دی شیه منی مشهور شیعہ مصنف حملہ حیدری کتاب دے حملہ حیدری اشعار وان نکلے دے اغوی چی دا تعجب خبر ادا دا چی علی زوانے تنیز دے دے ادا زوان زوانے تنیز دے طاقت دیر دیا تھی اپا مکہ کی نبی علیہ السلام و سلام تو علی کینہ تا ستا پو گوف پیگ دم امو چت کا اچی کینہ ست نبی علیہ السلام پا اگو بانی پا کیخ پی کیخ وی پاسا علی نشو پاسی پا کتا چیب شو پاسی دی نشی وی کین تمانی شو پاسو لی نزده کینم نزده نبی علیہ السلام پا اگو بانی پی کیخ وی وی دا بوتا نور غلا ابوتی اور غلا او بو بکر پا عمر که بوداواری تنی دی شده دا زوانین پا تیری دو دی او سرد دا غنا چه پیغمبر السلام عمر که تیروتی دو وجود چه سم را دقیقی عمر او دو وجود درنیگی درنوال زیادیگی درنوال پی زیاد شده او صدیق دو شپی پشا کرده او وره ده منظر تا رسول لوی نشتا خبره ده تو رفتن ده چندین بدامان دشت تو رفتن ده چندین بدامان دشت قدوم فلک سایا مجروح گشت چلک وانی بیابان کلارا نو قدم دا پیغمبر علیہ السلام زخمی شو ابو بکر انگابا دو شش گرفت ولی دی حدیث است جای شگفت ابو بکر انگا ابو بکر دا وقتی بدو شش گرفت پملا بانی واغس پشای واغس ولی دی حدیث است جای شگفت لیکن دا خبر دا تعجب چاری نشو چطول ابو بکر یار اغم دا منی چرا فضیلت پا قسمت دا صدیق کی و نا پا قسمت دا علی کی اگر نسو چطور دا پشابان دیار نا قرآن دا ذکر کرده از هما فی الغار کلچو دا دوارا پا غار کی از یقول لصاحبه لا تحزن کافر رالا قیافا شناسو دیر زیاد قیافا اندازه بیل گولا چه پا دی غالبانی ساروی تل لی گیدر شکونه تل لی یا سره تل لی دا پت بیل گولا نو دو گردیده گردیده اخیر دی غار تر او رسیده قیاف شناس پوا را او رسیدل وی دی زیر خوراغل دی دوارا پتا نیشه جره دی دن اسمان تاو خود کز مکه کنند او دو غار کی نستی غار داسی چیت وانه دی دا طرفی دسی مخبو پورتا وانه دی چی ارتشنو بیا پکاتا دی نو چی سڑه او لاری نو سو پکینل دی کی چی کینی اسین که نو بیا پکل دی کی نو دی کافر رالا دی زیلا نو صدیق بانی یار رالا دا چی اللہ چی کم منصوب منگا جوڑا کرد دا دا دا دا حفاظت دا بچ کولو آقا خود رنگ لروانی گی جرا بانی شروع شو یو ولی جاری وی جارم زکا چی زخو یو سڑیم خو کتو دا دنیا نلاری نو مخلوق بطول تباش ولی دا اسمت زیمواری اللہ لنو کری واللہ یعصمو کمین الناس نورا گری اللہ بای دا مرگ نساتی نو تبعی یرا دا پی چی دا سوشو زمانگا طول کڑاو بخراب شی نو پریشانو پیغمبر علیہ السلام تسلی ورکڑا ما تظنو کا بسنینی اللہ صالح و آقا دو بارا کی دا سخیال لے چی درے مصر اللہ دے حفاظت کی زمانگا اللہ را سر دے ایسون را لگا و تسلی را لگا نبی علیہ السلام بانی تسلی تا جتنو دا غز را بلکل محفوظ دے ورخطای پریشانی نشتے جراد او خوزن دا صدیق دے اللہ رب العالمین پا صدیق بانی سکینہ نازرہ کلا تسلی پر رکرہ للا چی بس دو منگ تسنی شویلے امنگو محفوظ دیو پیغمبر علیہ السلام تا صدیقوی کرا تاو کاتا نو بس منگئی نی وی نگوری کنا اللہ را اندکری نی یو تن دا غار بخی کیا رس میچازو تا ابو بکر تا نبی علیہ السلام وی سلی خیال لے چی دا منگ لی دے دے بدل تا کیا رس میچازو بے کولی خود دی منگ نی نی کنا اللہ نظر بند کردی افاظتو شو لخکاری اللہ راو لے گلی سل لخکاری وی پا دی وار زید چی خوششی نزال لپا چی جولا کور جوڑی گوٹ کی جوڑی جا سیوزگار دے کی نزال پا کی زال لکور جوڑ کردی دے دخکار دا پارا جالی غلول دے چی دی که با مچان رازی داشان تا بلت شای برازی ماشی دا با پکین خلی نروزی با مال اللہ تیار را که زما گردی دو تا تا جتی پا اللہ دا سی کرا توکل دا جولاگی دے گردی نا پڑوڑی پسی خوراک پسی وی مال اللہ دل ترا لگی اسکیم لالکی نزما سی ضرورتی چی زگرد ما پنو روزی نو کی ازار کرو نزد چی دا جال جو که نو پا دا جال کی بیاد دا مستقیل کوری خیال حسن الحسین دا بکر دا لگو دا خو تو کدل زی پاگی کی ناسی ناسا پا تشه تیریگی و تیریگی جولا یا بلت چیز اگر آشی چیو گوری چی دال میں کچھ کالا کالا ہے نن نکو سری نو دیو دا جال نینی ادو تا کمزور کری چی دیشی شی نو خکری بکیون خوری نو آگا تا تلیکونو شی ایمیل ما در آگل لے دیو پا سیرا شی تا سر چیو خلو نو فیدی دا نو رومل رو خورم بیا دا گوری دا جولا پا کون که سرون ایتو خوردی نو چیزی نو چی پراتی او ایزان پی سر آواج نم اللہ تازه تازه رکی خم از غا نو کار می سره چی واز غا رکی وزا تا شیولو کی کارولم دا دک پرو دی نو دا کور جور کرده و دو چی نواته نو کور رو شیر کنه نو جولا شورو که روی دا سو کنه دا ظالمان کوری لروان که خوز بدا جورو لواری اللہ والا اسباب دا سور کردی دی دی خلی که چی که میلاری رازی دا سر دا میاده دی نو چو آغای اتو سر دخلی لزاجت گاڑی رکی گی در دخلو که چکه میلاری دی نو دا لزاجی دی سلیخناکی دی لکه سر و شبشانتا نو دی زر اغتار خلو کیونی چکم شدیدل لی نو پا مخر اصلو شدی سیارب دی سیارب شدی خجب اتدا کری ادیغا دا لاری نو بس پا یو ساتی کور شانو شوتا برا برشی یو سر غوطا که در بل سر کوری تیار کن نو کافر و خیالو که دن نوالی نگوری لکه ویده دولا پر روح مورد پروته دی تا نگوری که در نوی اسکیم دی دا غزور نده دا دی سار سار اسکیم شویده ازور شده دلو نده دا الله مدتو دا الله لخکاو دا غار پا خلومانی کانتر ناسته جاله دا بچ جغی جوری کری اگه چوری دی ناسته کانتر تلا وی گاری که دو پاییه هی کنه نو تکار ناری نکه نو تکار پا کن کانتر اوز لگره چه اگه بالا که تا شهر بیستا نمبر ده او دا حالت اگه ممبر سے تو روڑے بتا پکائی بیگم سے ممبر شیر اندر تو روڑے بتا وڑا با کلا رائی شرمی دی لیو ٹول مرما کلا رکڑی سے پکلا رائی وڑا کلا رائی پی روڑے پی پکائی ناغا کاؤنٹر ناستے اگو بانے پیرا کے اگر پسینہ بانے رکھیں اکاؤنٹر اتل بیگم سے اتل سمبولا خان سے جزون راوڑی دل بم راوڑی ازال لوم خوری نو دوی کیوری دن اگر جو جرو پار سورا پا غرالای شورو کولا نو اگو چی نیلو شو سڑے وی کاؤنٹر ناستے دادے چی چوک دی دلتا با چوک تری اکاؤنٹر بواری دی عجز غریبی نو نیجیلا نرد اندل جنودان لم تراوها اللہ لخکار راولی کری انظر اللہ سکینتو پیغمبر تو لا تحزنی جی قولو لصاحبی کل چوید مرگری خبرتا مغم جنے گا زما غم مخورا لا تحزن غم مکوا نو غم دے اختیار شوی چی غم مکوا